ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا سورة احزاب ده مدني سورة ده ترتیب په اعتبار سره درې دې شم صورت ده پس د سورې الف لام میم اسیدین او نزول په اعتبار سره 90 نمبر صورت ده لستیان صورت ده پس د سورې ال عمران نه نازل شوی ده کلمات دې صورت یا دول سواتیا کلمات دې 1280 او حروف پری صورت یا 5000 او سوا لستیا 5790 ربط او تلن دو سور یا عذاب دو مخی صورت سر جی صورت و سیدہ کے رد کاو پاشفات قہری باننے دائے تردید اکاو دی سورہ عذاب کی دعائر پر مثال نہ ذکر کئی بیان الامثلہ سلورم آیات کے یا سورہ سیدہ کی اس بات توحید کا انہوں دی سورہ عذاب کے بیان دے اتباع الرسول کے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ دریم روضات جو سورۃ سیدہ کی رد کا او بشرک باننے فدی سورۃ کی رد وکئی با شرک باننے او پار رسوم جاہلیت باننے جاہلیت جکم رسوم دی دای تردید وکئی داول سورۃ سیدا اتیزی اور قول دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ دعوت او رد بدعت باننے رد رسوم سرا او پائے کہ دولس خطابات بھی تقریبا نبی تا اول خطاب یا ایو النبی سرا دے او تیزی اور کئی امت تا عمومن او خصوصا پہ اطاعت کولو بالنے او توقیر کولو دا رسول بالنے امت تا ام تیزی عمومن او خصوصا پہ اطاعت کولو رسول اطاعت ہوگی و دعا عزت ہوگی دائل پار وشپارس خطابات ذکر کے یہی تا امت وشپارس خطابات بھی صورت کی اس بات دا توحید بکی دری مثالنو سراو نح آیتنو کی صورت جلے آٹول سلور بابونا دے خلاصی دیوار سرا اول باب چې آ ابتدا نهم آیات پورې دې کې داور صورت د ذکر د سلور خطابات او رسول ته تر درې آیات پورې بیا رد دې په درې اقوالو د اهل رسوم باندې او اشاره مثالونو د سلورم آیات کې بے خطاب دے مومنانو تو پینزم او شپگم آیات کے او پینزم خطاب نبی تبوغم او اتم آیات کے یا ایو النبیو اے پیغمبر اتق اللہ و ارقد اللہ تلانا و لا تطع الكافرین والمنافقین او تابداری مکو دا کافرانو منافقانو دا دی سورہ احزاب داول فبار کی مفسرین لکلی تفسیر سراء المنیر کی لکی و چکل دو حد جنگوشو کافران مشرکانو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمینس کے پاګر کافرانو نقصان شو مشرکانو خلق نو صحابم ډیر شهیدان شو مشرکان یو وفد لاړ مدینه ته او د مدینه د منافقانو سره مشوره وکړه الله او رسول بیا رسول صلی الله علیه وسلم ترال او د نبی صلی الله علیه وسلم سره اتحاد مصالحت خبرې کولې صلح خبرې ور سره کولې پای کې نبی صلی الله علیه وسلم نو یو دا مطالبه وکړه چې تلات او منات زمون معبودان چې دي نو عات شفاعا غنا سپارشیانې غنا او چې کله ته زمون سره دا ومني نو بس تاسو سره په نورو خبرو کې رکاوټ نه جوړیږو نور چې ویته سوي نو وایا دې سره دا لانجه او پسادونه جنگونه هم ختم شي مدینه چې کوم منافقانو نه دې خبر تایید وکړي چې آو دا یو خبره ده دا ومنه بس لا ته منات ته شفا وای نو بس تاسو منځ کې لانجه به ختم شي لا دا صورت نارازل کی دا کافران منافقان تا تر مداہنت دعوت در کئی دائی بمنی ننبی داول آیتون دائی نازل شی دیبار کی یا ایو النبیو اتق اللہ اے نبی اویری قد اللہ ترانا اللہ نیر کوا امام نکسیر رحمت اللہ علیہ قول دا طولق ابن حبیب رحمت اللہ علیہ نقل گلے آئی تقوی ستو علیہ کی وی تقوی دیتو علیہ کی انتا مرا بطوات اللہ علیہ نور من اللہ دائی تعمل اوکی بطوات دلہ بانیو پسوف درناو نور بانی دلہ طرفنا انتا مرا بطوات اللہ علیہ نور من اللہ ترجو ثواب الله جل الله ان ثواب او بدله تم امید ساتي وان تترك معصيه الله على نور من الله مخافه عذاب الله او دا چې گناه پرې ده خدا گناه پرې هو دل دا بصیرت الهي د وجنه الله لپوي نور در کې غنا نه ځان مچ کې دا گناہ ولی پریدی چا شرم ہو دی یری دو وجنن بلکی مخافت عذاب اللہ اللہ دی یری دو وجنن دی تو تقوی لکی وَلَا تُتِلْ كَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ او تابداری مکوال کافران و منافقان کافران و تابداری زمان پر اتخاذ دالی حقی چیتا اللہ تو منات و زمان معبودان ویدا شفا وګړو نو دي کې کافرانو نه مني والمنافقین او منافقانو نه مني په مداهنت کې هغه منافقانو تایید کړو نو الله دې دې نه مني ان الله کان علیما حکیما یقینا الله تعالی چې دې په یو حکمتون والا هر کار کې دا حکمت دې وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ او تابداری کو آتائی چو وحی کے ریشی تاتر طرف رفتا مندہ کافران و منافقان و منمانی بلکہ وحی تابداری بکے وحی رسا امام نی کثیر من القرآن و السنة مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ القرآن و السنة ان الله كان بما تعملون خبيرا يقنن الله ترى جدي بعملوا تاسو کوئی خبردار الله ستاسو دار عمل خبر ده وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا اذان سبار الله بن وكافي الله لازم وار کافران ہونے منی دا حق بیان کو فاللہ بن ازان سپارا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوبی وما جعل ازواجکم اللہی تظاہرون منہن لہماتکم وما جعل ضياءكم امناكم ذلكم قولكم بافواهكم ندی گرزولی اللہ تعالی پار دیو سڑی من قلبین دو زنونا پی جو بی پسیناو پسینا دا کے دا تردید دا قول دا مشرکان دے منافقان امام نے کثیر رحمت اللہ علیہ دا عبداللہ بن عباس سے انہوں نے نقل کلے لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو رز ولاد منزی کاو قام رسول اللہ یوم یصلی دیکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چا خطرہ مخصوص اکلا پا خطرہ خطرہ تا دی منز کی چیرہ مخصوص اکلا دام لی آ منافقان چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے منز سر منز کاو منز کے ولادو وَيَا لَا تَرَوْنَ لَهُ قَلْبَيْنِ قَلْبٌ بَاكُمْ وَقَلْبٌ بَاهُمْ دَتَوِي نَغُرِ دوز بُنَي يَوْسْ لِي دَلْتَنَي يَوْي بَلْزَيْنِ لَا دَعَتُنَ رَا عَلَيْكَ الْجِمَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ یا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کی چھ مشرکان کی اوکسو آتو جمیل ابن معمر بیاتوا جمیل ابن معمر او داویل زما دوزلو ندی انلی قلبال زماویل دوزلو ندی چیز پایس رپوی حاصلو مد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نابزل اوکا ازر دنکا پیگم اللہ داید تردید دا پاردائیت راولی جما جعل اللہ علی رجوی من قلبین میں پی جاو پی دا اصل کی بیا تردید د شرک هم کوي د سره رسنه چې الله تعالی یو کس لدا پسله کې چې دا پسینه کې د وسلون نه پیدا کړي یو سینه کې یو زلوي دا دارنګ یو زلګي چې دعا الہ چې دا زین شي کوله څنګه دعا له هم پای کې ذکر چې الله منه دا سره سره شریکان جوړوي دام خلق چوئی چی آئے اس لرات داو یو بل زلرات داو دا زلو نہیں دا ارادی بدل بدلی انا یو ارادہ میں دارا بلا ارادہ میں دارا دیز لکی ارادتین جمع کی دیشی دو ارادے دانا چی آر پارا دو زلو نہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جو فی وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم اني ذكر ذولي ببيان استاسو آتي تاسو زهار کو ادائر من دستاسو دیکھم تردید دے دا رسم دا جاہلیت اداو چی تشبیح دمور دا خزی ویورک لدا محرمات سرا دیتا زیار ویل اکیلے گا سڑے دے آخر دیتا ہوئی تب ماوان از ماد مور پشانے یا از ماد مور دے شاہ پشانے دا آخر دیتا بانی حرامی گی آئی بدا سوی ویل نبیا بیا آئی تا بیا نخزا ویل نبا آپری ہو دل دا دی کفار رو سسر مجادلہ کرا دی دو میشت ورو جی نسی شپیتا و مسکیان لبا ڈوڑی ورکے و غلامان باز آدائی غلام بازادی دائے تردید کی چدا بی بیان استاو چتاو دائے سر زیار کوئی دستا سمین دینے دی دکا مور او خدا کی پرخ دے مور چدا دا مخدوم ای دائے خدمت کی دیشی تب اولا خدمت کے او خدا چدا دا خادمہ رزوج بی سڑی خادمہ ای دا وما جعل ضياءكم املاكم ان دي گرزولیا په بللشی په خلو بللشی ازامن تاسو ضياءكم چا په خله باندرا بلې دګم تردید د رسم جاہلیت دا چې یو کس ته ویچ دا زما زوی دی چاہتا متبلناو لیکی نبی بیا پشان د خپل زیبان نه غړنلو لکه څنګه د خپل زی څخه حرام نه واب هم حرام غړنل الله ای دوست ځامن نه دغه پر دې زی چې از وکینا ذالیکم قولکم بافواکم دا خبر تاسو په خلوص تاسو تاسو په خلوص باندې رمان من غیر دلیل څه دلیل پدې نشته والله يقول الحق وهو يهدي السبيل الله جي واي حق خبر الحق منا العدل سيد ابن جبير رحمه الله عليه الله ذا حق ذا انصاب خبره كي وهو يهدي السبيل وارسول كي حق الله رضا السبيل المراد قتاد رحمه الله عليه صراط مستقيم نے الله ذا صراط مستقيم در رسول كي ادعوهم لآبائهم رابلی دل را نسبت کا ان کی پلارانو دیتا چکر دیو تاواز کوئی پلار بنمو تاواز کوئی پلار پلار پلان کی زویا پلان کی دا پلان کی زوی دی واقضتو عند اللہ دا دیر دی انصاب خبر دا پنیز اللہ بننے انصاب دا چې سړی نسبت دا خپل پلار ته وشي او که یو سړی ته خپل پلار پته دا دا قصدن نسبت کوي غیر ته دبانې لعنت ویلی شوی دی. حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی دی خپل پلار نه بغیر بل چا ته نسبت کوي نو دبانې لعنت دی. امام نے کثیر رحمۃ اللہ علیہ حدیث راوی ہے دلتا من ادعى الى غیر ابیه وهو يعلمه كفر چا جے خپل پلار نہ بل چا د نسبت او کو دا خپل پلار پی نی کفر کفر او کما کفران نعمت نا شکری او کلا چلا دل پلار ور کلو دا ایت نسبت نہ کئ وان لم تعلموا اباهم فاخوانكم في الدين واليكم اس کنه به جنه تاسو پلاران دای نو بسرونه تاسو په دین کې او ملګری تاسو وعليكم تاسو دوستان وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم انشره بتاو باندې څو گناه پایږي تاسو خدای سره وکي الرا بی فکرائی سرا نسبت اوشو نو پائی گناہ نشترے و گناہ دنو بکم بانے ولیکن ما تعمدت قلوبکن لیکن دا گناہ آچی قصد دیکھ رہے ویسنو نستادو زلی قصد کرے رہے وکان اللہ غفور الرحیم و دے اللہ تعالی بکلک ان کے و رحم کن کے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواج امہاتهم و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ نبی دا ډیر مہربان نے مؤمنان باندې من انفسهم د نفسونو زینا نبی چې دا ډیر مہربان نے د خپل نفس نجره دا علم ډیر مهربان دی ځکه نفس انسان دا اکثر دعوت ورکوي نو د خواهشاتو طرف ته ورکوي خواهشات طرف ته رابلي او هغه خواهش یې هغه سبب ګرځي لپاره د هلاکت او نبی چې هغه دعوت ورکوي هدایت طرف ته او نجات طرف ته هر حال کې معلومه دا شو چې شفقت د دې زیات دی د نفس نه نفس خواهشات د دعوت ورکې ځکه یا النبی او اولا المؤمنین چې چکل نبی ډیر مهربان نه مومنان باندې د عائد نفسن لا خپل نفس سره محبت هم ډیر کې نبی سره ځکه ستال نفس نه پتا ډیر مهربان نه حدیث کراجی عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل سید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم واللہ الا انت احب الی من کل شیء الا من نفسی مام نے کثیر دی آیت بن ذکر کلے ہمارے اللہ بن قسم د پارس کی محبوب ماتا داریو شنو خپل نفس نراتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمایا اللہ یا عمر نشکیلے یا عمر حتا کونا حب الیک من نفسک تر دې چې زتر خپل ځان محبوب شما بیا عمر رضی اللہ عنہ چې داوا ورې دوی والله لا انت احب الی من کل شیء حتا من نفسی تمات ادار سن ډیر محبوب تر دې چې خپل نفس نوراتهم نبی صلی اللہ علیہ وسلم الان یا عمر نبی عام مہربان دیر دین دا سر محبت ہم بڑی دی یہ بل حدیث کرائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پائے کہ فرمائی زبغت محبوبیم دا خپل مور پلار او دا اولاد لہم بلکہ رٹول خلقنا لا یؤمن احدکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا یؤمن احدکم نشی کے دے کامل ایمان والا یوتن ستاسو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والده و ولده و الناس اجمعین تردیش دا محبوب شن دا تخبل دالنا دا مل پلارتو لخلقنا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواج امهاتهم بیان دچی یا میان دی دایری بیان د نبی چی دی اده امت مین دی مین دی او پس کی امام نے کثیر پی الحرمت والاحترام والتوقیر والاکرام والاعظام اگر سائیں چې مور احترام کې عزت یې ساتي تعظیم کې دای دا شانور بی بیانو د نبیم کې فل حرمت وال احترام او توقیر وال اکرام وال اعظام ها بی بیان د نبی صلی الله علیه وسلم دا د امت مین دی خدای اس خلوت جائز نه نه ولیکن لا تجوز الخلوت بهن امام نے کثیر ہوئی دویم دائی چی بی بیان دنبی دا دمین دو بشاندی خدا حرمت چی دا متجاوز نی ننو دا آتا لکا بی بی دنبی چی دا امتی مور شولا دا آئی لور چی دا امتی خور شولا خدا نا چی دا لور سروی نکاح حرام ہے دا حرمت چې دا متجاوز نه لور د نبی ته دا سر نکاح چې دا جائز ده امام نے کثیر وی دا بالاجماع ولا ينتشر التحريم الى بناتهن واخواتهن بالاجماع واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين دے سر دفع یو وهم کئی چار کل نبی دو امت دفاع پا منزلہ دا پلار دے دا بی بیان جی یا امت در پا منزلہ دا مین دو دی نر میراث حق چلی آہو بم دو امتی وی کر اگر نبی اللہ پشان دا پلار باندے شو بی بیان جی یا پا منزلہ دا مین دو باندے شوی دا جواب کوي اولو الارحام بعضهم اولى ببعض او رشتہ دار چی باز دانا ډیر حقدار دی باز سرا پی کتاب الله په کتاب الله کی من المؤمنین والمهاجرین مؤمنان او مهاجرین په کتاب الله من په حکم الله الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا مردا چې کول پکار دي دوستانو سره نیکی معروفن دا سر نیکی بکار و معروفن نمراد یا وصیت دے تا دا پارا وصیت دو کا یا معروفن دا سر احسان کا وفا میراث کی حقدار ننی یا معروفن مانا دا چائل حدیع و تحفی ورکوا کان ذالک فی الکتاب مستورا دے دا حکم پا کتاب کے لئے کرے شوئے دا حکم چی میراس بڑی نو آبو لرحام باز ہم باز بے بڑی قلوان میں قلوان نوڑی دا پا اللہ پا کتاب کے لئے کرے شوئے وَإِذْ أَخَلْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَلْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا دی آیت کی پنزم خطاب دینے بیتا او کلا چواز تمنگ دا انبیاؤ نلوز دائے دائے نم لوز و وادا واسطلا ومن کوستان هم او دنوہ ابراہیم و موسیٰ عیسیٰ ابن مریم نوم واخذنا منهم میثاقا غلیظا واسطے ہم دین لوز پوخ پوخ لوز و وادا دیستر شوہ لو زوادر سشیاست شو یو دای چی دعوت و تبلیغ دا توحید بکوی اللہ وحدانیت طرف تبرابلل کیوی پاہی کی وجود و جہد کوی زان مکڑوی دعوت و تبلیغ توحید تا بیم وادا آت تصدیق کول دیو بلتا چی کم رسول اللہ شناب را تیر شوی رسول تصدیق بکی نا لو زوادر دای ناستر شوی لیسأل الصادقین عن صدقهم وأعد للكافرین عذابا الیما د دې لپاره چې تاسو کې د رښتینې نه رښتیا ودای رښتینې نه دای د رښتیا او باید د پوسیبل جانب حذف دی ولی اسأل الکافرین عن کذبهم کافرانو نه دای د کذب باید د پوسو شي وعد للكافرين عذابا اليما تیار کله دے کافرانو عذاب دردناک کافرانو پر دردناک عذاب دے یا ایو الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا اِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا دغه نن دیم باب دی اته اجتماعات پورې بده کې دوه خطابات ذکر کوي مؤمنان ته یو دینه هم آیات کړي یا ایو الذین آمنو ادویم خطاب سے آب ایو اجتماعات کی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اور میں سے تقابل ذکر کئی دا حال دا مومنان و منافقان دیکھے تقریباً سلس قبائے سلس بد صفتوں نے منافقان ذکر کئی اور بشارت اور زیر مومنان تب نصرت و غلبی صرف غزو خندق کے یا ایو الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ دیکھ اشارت و واقعی دا احزاب تا واقعی دا خندق تا واقعی دا احزاب چی دا پا شوال کرا لے و پا سلورم کال دے اجرت بان لے سلورم کال د هجرت شوال می شو واړه اختر می شو چې پای کې کافرانو مشرکانو آئے اتفاق کرے او د دې لپاره چې مسلمانان آئے ختم کی او چې څومره کفري طاقتونو نه آئے ټول لای شو د غطوان قبایلو دانګې مدینه کې یهودو کې بنو قریظه چا د نبی صلی الله علیه وسلم صلی الله و سلم جنگ بندي او سرایم پای کې اتفاق کړي دای لزدل زل کراله د دې په اړه چې مسلمانان ختم کړي نبی صلی الله علیه وسلم تجربه توله کې درا صاحب سره مشوره او کیسه کار دي چای مدینی نه بار وزو حالت به جنگي او چای مدینه کې جنگي وو به اتفاق په دې باندې راي چې مدینه نه بغیر چا پیره او خندق وکنستلې شي دا مشورہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورکتا آخ اندک کنستل شو پایا کی وی ڈیر موجزات دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر شو صحابہ چیو آدھو لگی حالت کیو خوراک بندوبست نو او یو یو کس تا تقریبا سلس لزگز خندق حوالے شو سلور کس بان سلویخ گز زیو اوګد خندق جابر رضی الله عنه اماد نبی صلی الله علیه وسلم حالت تخیل وکنو د لګي آثار په مخبال نه لګ به کار ایدل یو کور در عالم ته پوس میو کو کور واران چې څل خوراک شتره او یو لګ شان وړه دي ایو وړو کې شان چې لکه ما دا لال قاهره ته چې زه خو زه او صرف نبی صلی الله علیه وسلم راولاله سینه چې موږ شرم نور ډیر راولې ځلالم نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل د الله رسول دا شان لښان تیارې میکله یو ته یو د درې کسان ځان سره راولې ټول صحابه د ولګي حالت کې چایو غټ ځان باندې تړلې او چا دعا جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر وکلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان وکیا یا اہل خندق اے خندق والا او جابر رضی اللہ عنہ له ډوډۍ کې ټول لازی ټول په یو ځل باندې روان شو کله لال نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی وی آیت وای صبر وک چوڑو آی پخلی شیرو نه کې او کټی دارا کوزینا نبی صلی الله علیه وسلم پایوړو کې خپل لال مبارک یا تک للې او بیا وی زوس په خوازان سره نورې پخې ډوډۍ پخاون کې چې عامو لگا بیا ډوډۍ په پخې دی او نبی صلی الله علیه وسلم دا کټی نه پخپل غوثرا استلو آیت به ور کوله ټول صحابه پای کې ماړو شو او کټای اغا اوشن خټ کېدل ډیر معجزات کار شو دا خندق بیا او کنستل شو کافران آئی را علی یولوی ټولګه یولوی ډل کافران را علی و دغه جنگ دا دغه چې یو طرف او بل طرف نو غشي او کانی وشتل شو با قاعده دا سم خامخ مقابله ای کینو شو دیر وخت پورې آئیدا شانه وو بیا الله تعالی دای په منس کې افتراق جدا لے را اوست سلی پای بند را اوست له دای د خیمه او دار څخه له ټک لدای او تښتې در ابو سفیان او د بنو قریظه او دای په منس کې اختلاف راي اختلاف الله تعالی را اوست دای په منس کې نو پزری دی او سړی سره دا وخت ایمان را او مسلمان شو داونه را نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل ما ایمان راوړې د حضور څخه کار او سکمه نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې څه شي کوله اوکه وځو دیو مېز کې اختلاف پیدا کوم لاړ بنو قریظه ته ویل دا داس سړیو دیوان ټول اعتماد مشرو بنو قریظه ته وی بیا ابو سفیان دا مشوره کړی چې نبی سره په خپل اتفاق وکړي او تاسو ته پریږدي او تاسو به دل دلګي نو ایبای برازی او تاسو نو الله سړی غواړي او چولورې نه کوي دا مشوره ویشه زستاسو خیر خوایم لاړ ال تلاړ ابو سفیان ته ویل بنو قریظه چې اې دا اتفاق کړی چې تاسو ختمول غواړي تاسو دا سره خبره کوي نه اې ته وایي چې مونږ لس مشران راکې نو اله هم په تاسو اعتماد کو چې کله بنو قریظه ته ویل اې چې او دا پلان کې لريشته نو خپل منځ کې اختلافات جوړ شو اختلاف د خپل مندالوي نقصانی شي اصر قوت کمزور ہے کی اب سفیان آئیو طرف ترے بل طرف نفی اللہ واگانی راو استدائی خیمے وار سے پاس ترکل آئی تشار کی دیکھیں یا ایو اللذین آمن اسکروا نعمت اللہ علیکم اے دا ایمان والا یاد کی نعمت دا اللہ طلبتا سوالنے اللہ نعمت یاد کی اجاد کن جنود فارسلنا علیہم ریحا کل جرال تست رہ کرے بس راولی گل من پائبانی ہواگانی خواف اللہ راستل و جنود اللہم تروہا و نور لکی جتا سنلی ذریعی لرا اللہ ملائک مرالی گلی مدد دپار وکان اللہ بما تعملون بصیرا او اللہ پایا ملنو اتاغذ کولی دنکے اللہ استغذ عمل نخبرو ایج جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم کل چرال بتاز باننی پاس طرف تا سنا پاس طرف نمار مشرق طرف نغطفان قبائل رال منو غطفان ومن اسفل منکم ودکت طرف تا سنا مغرب طرف نعقرش مکرال وَإِزَّاغَتِ الْأَبْصَارُ وَكَلَچِكَ گِشُ وِسْتَرْگِ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَدَاجِرَ اَعُرَسِ دَزْلُنَا غَتُمْ مَرُوتَا وَتَزُنُّنَا بِاللَّهِ زُنُونَا او گمان کا اتاز باللہ بنی گمان هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا داو کی ازمیق اکلے شو فومنانو بندی آئی وچ لقولے شو پر لقول سخت سرا ابتلا پہ اکلے شو مانا پا آئی پزلون و باطنی قوتونو بالنے او زلزال دائی پا ظاہری اندامنو بالنے ظاہر بانی ہم و باطن بانی ہم مومن دوار حالت کے ثابت قدم اخپل دن نپرینی دائی وقت کی منافقان مل دیدو کشوی دی وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَوْ كَذَّبُوا الْمُنَافِقُونَ وَيَقُولُونَ جَبَزْنُ دَائِكَ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَعَدَنَا كَرِيمٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ دَاعَ مَغْرَدُ دُوكِ وَعَدَنَا مُرَادُ وَعَدَ النُّصْرَةُ وَفَتْحِ مَنْصَرِ جِگِ مَ وَعَدِ شِيدَا تُل دُرُوغ دِيل وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا دعات کے ذریعے دے منافقان تو دعائت دو ڈرے چیوے ڈرے جادو تو بلے خلق دویل زی واپس لار شی وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ او کلا چیوے لوی ڈرے دیونا بائی کی وی ڈرے داویل یا علی اسلوی آلی یا مدینی والاو لا مقام لکم نشتے طاقت ستاسر پارا یسلوی برتزہ کہے لے کی یو قلنم پسیرین دے ادائی چو ادا کار چا ازاد کرے ہو نحمال قون ننم دا سڑی یسرب ابن عمیل دا نم ددیو نوے دیکھری تا یسلوی بواہ آئے چو الفر جو واپس شے پر جو ادری مانی یا پر جو امان من القتال دا جنگ پری دے واپس شے لار شے پر جو امان من القتال یا فرجو ما فرجو من الایمان الى الكفر واپس دی خپل ایمان له کفر ته اخلاص بشه یا فرجو ما فرجو الى المدینه ويستاذنوا فريق منهم النبي ايجازو تلو ويدل باغ پیغمبر نو ویلی چې اقلن کورن زم خالی اورتن کورن کې څوک نشته او ما هي بیا ور ون وای خالی یریدون الا فرار اراده لری ما د تیخ دے جات غړ نزان بچی تیخ دے کوي ولو دخلت عليهم الاقطار ثم سئل الفتنه لا اعطوا وما تلبسوا بها الا سيرا او کچره داخل دې چې دې باندې لخ کری من اقطار د ټولو طرفونو د مدینې نه ثم سئل الفتنه تابع او تر شي دې فتنه تا اتنه مراد یا شرک دے چې دعوت شرک د ورکلې شي یا فتنه مراد ا مقابله مؤمنانو کی جنگ کول چې مؤمنانو سره جنگ وکړي نو لا تو ها خام خار علی بیتا او ما تربسو بیا الا یسیرا او نبی عیسی شی په قبل اول دی فتنه کې مر دل یا ما تلبسو بیا نبو ایسار شوی دی پس د قبل درو داینا الا یسیر المغلق اللہ پی عذاب راستے ما تلبسو بیا من بعد قبولها الا یسیر المغلق لقد کان وعد اللہ من قول اللہ ولون الادبار وکان عد اللہ مسئولا دعات کی زجر و زورن منافقان تا چاہے اللہ سر وعدہ کرے و جیب شانگر زیو وعدہ ما دکل و لقد کان وعد اللہ من قبل یقنن دی وعدہ کرے و دا اللہ تعالیٰ سر مکے چنن و گرزی دی شاگانے لا ولون الادبار و دی دا وعدہ ما دکل و کان عد اللہ مسئول دا وعدہ اللہ تعالیٰ تپوس لے شوی آئی بار کی بات پوسکی قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا نئی تیخ تکی خطور دعا پا تیخ تبا انش اخلاص دے قل تور دعا لن ينفعكم الفرار چر دوا فائدہ دل نگی تا ستیک تا علم فرتو من الموت تا تیک تکوے دمر نے آیا قتل نا مر گیا قتل نہ تیک تکے نو فائدہ تنر کئی و اذا لا تمتعون الا قليلا او دوا کے فائدہ بدل نہ تلے جی تا استمر دے لگا لگ شار وہ بجون دی ہوئی بیا بنا کے گئی قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه تور تو سو دے چ بچ بکی تال لد اللہ نے کرادو کی بتاو بن مصیبت سوال مال مصیبت او اراد بكم رحمه یا ارادو کی بتاو بن مہربانی سو دے چ رحمت اللہ بن کی ولا تجدون لهم من دون الله ولی ولا نصيرا او بیا به نمو سی دیو دا پا ما سیوا دا اللہ نا نسوک دوستو نسوک امدادی مددگار بے سوک نئی قد یعلم اللہ المعویقین منکو القائلین لیخوانیم حلم ایلینا اولاتون الباس اللہ قلیلا دیعات کی زجر و زورن تا منافقان تا او دا ادری قبائح دری بصفتنا قد يعلم الله الموبقين يقنا البيجن الله تعالى من قول كي دجال نستا سنا سو دجال نمنا قول كي الله بيجن والقائلين لإخوانهم وين كي يخبرون تعالوا ميلينا راشي منتا ولا تون الباس إلا قليلا أديرات للك جنتا مردل لك لگ معاذے کے چکم دے دیو تو فائدہ ملاوی گی اشحتا علیکم فیدہ جال خوف رائیتم ینظرون الیک تدورو آئینم کاللذی یخشا علی من الموت دی آیت کم زدر زورن منافقان تو دائی پینز قبائح پینز بسیبتنا اشحتا علیکم بخلان نبتا زبان نے خیلان دی بتاسو مانا بالخیر خیر پکار کم بخل کئی یا شیحتن علیکم مانا بالنفقت فی سبیل اللہ اللہ پلار کی خرص نکی پاک کم بخل و شمتیا کئی یا شیحتن علیکم مانا بالغنیمت اتاس تو غنیمت ملائے گی نو پاک کم دی شمتیا کئی ویزا جال خوف رائیتم پس کلا چراشی ایرانو مینی تدیو لرا ینظرون ایلی کچی گوری تا دا چی اولی راولی استرگی دی پشان نای کچی بیوشی راری پاونی نمبرگنا استرگی آلی راری ویزا زہو الخوف سلقو کم بیال سنت حدادن شحطن علی الخیر پس کلا چلاشی ختم شی ایران نو تکلیف در کئی تاوستا پا جب تیز و سرا حداد من تیزی جیوی دی تکلیف در کئی اشحتن علی الخیر حرس کون کدی پا مال بلنے اشحا جمع شحیح دا انتہائی حرس کئی پا مال بلنے دیدہ کارولی کئی تکی اولائی کالم یومنو فابت اللہ آمالہم دا کسان چی دی ایمان لے راوڑے نو برباد کری اللہ تلا عمل ندائے وکانا تالے کال اللہ یسیو دے دا کار پا اللہ بن یسان اللہ تا سان دینا یا سبن الاساب لم یزبو دا چی دم زجر دیو دا منافقانو دری قبائد دری بسیبتونا یا سبون الاساب لم یزب دی گمان کئی پٹل کافران چلان دیتی رافق دا یریدون کرے کافران نئی دا آئی ڈلی نئی نزی دا خیال لئے چی بیاب نئی تیجی و ای اتی الاساب یود لو انہو بادون فی الاراوی او کراش ڈلی نغاڑی دا منافقان چی ارمان دیوی دی رف بانڈو کے دلری دے رہے دی جنگ کے نوے یسالون عن انبائکم تبو سنے کولے استاد دا خبرنا استاد دا خبر صرف معلوم ولے نور نوے ولو کانو فیکم ما قاتلو الا قلیلا اکوے دی بتاو کہ نو جنگ بے نوے کلے مار ڈیل لگو الا قلیلا استاد مرگتیا ہی نہ کولا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله دا سلورم خطاب دے مومنانو تا خطاب داری دے پیغمبرو کے لقد كان لكم في رسول الله یقینا اشتری استاو دے فراب تابداری دے نبی کے رسول اللہ کے اسوۃ حسنۃ لمن تابع داری فیستا دا تابع داری وکے امام نے کثیر رحمۃ اللہ علیہ دی آیت بیان لکھی ہے یہ آیت اصل کبیر فی التأسی برسول اللہ فی اقواله و افعاله و احواله دا آیت چھرے یو لوی اصل لے بتاوی داری کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانے اصل کبیر فی تأثی بی رسول اللہ بیا کا اقوال دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی کا احوال داوی و کا افعال داوی بے تاوی داری دا نبی چکے نسرین چا پالو کی کے آرنگی متروکاتو کی ممکے پاچ کم کارونه نبی صلی الله علیه وسلم کلی نواب کې و چې کمه چې کمه پری کې نواب پری دی چې کمه کلی نو دای کول سنت دی چې کمه پری کې نو دا پری هو دل به سنت وی بیا مولا علی قاری رحمت الله علیه مرقات ګری کې اول جلد کې 95 صفحال نه آئی المطابعتو کما تکونو فی الفیلے المطابعتو کما تکونو فی الفیلے تکونو فی ترکی ایزن فمن واضب علی فیل لم یفعلو شارع فهو مبتدے مطابعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی جباب آلو کی المطابعت کما تكون في الفعل تكون في الترك ايضا یو سړی له مشواله کوي پای کار باندې لم یفلو شارع او چې نبی صلی الله علیه وسلم نه کړی نو دا مبتدی وي امام نے قیم رحمت الله علیه زاد المعاد کې لیکیا اول جریه اصل 501 صفحان نے مطابعات با ففیل کی امی نو پا متروکاتو کی با امی لمن کانا یرجو اللہ والیوم الاخر دپار دا چاچا عقید لری دلال توحید عقید لری دلال من التوحید دلال والیوم الاخر و دورت دا آخرت وذكر الله كثيرا ويادى الله لردير الله دير يادى من هر حالت کی یادې امام نسبی رحمۃ اللہ علیہ فی الخوف والرجاء والشدۃ والرخاء ویرا کیم یادې دو امید په حالت کیم یادې سختۍ کیم حالت کیم یادې او خوشحالی حالت کیم یادې ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما دا ذکر د حال د تثبت د مؤمنانو ده مؤمنانو تثبت او کلکوالی حالت ذکر کوي په مقابله د حال د منافقانو کې منافقانو چې لکړې ولې درې لائی ویل ما وعدن اللہ و رسولو الا غرورا دول سمایت کی ویل دائی مقابل کی مومنان سو یا ایمان زیاد شکلک شی ولما رعا المؤمنون الاحزاب او حر کر جولی دو مومنانو دلو لرانو ویل حازا ما وعدن اللہ و رسولو دا دے چوا دے کرز موسیٰ اللہ تلا و رسول دا مانا دا دا آغا امتحان دے آغا ابتلال چلا وکی من سر مدد کئی وصدق اللہ و رسول و رشتیاوی اللہ تعالی و رسول دائے وما زادہ الا ایمانا و تسلیما او نوز جاتی کئی آئی لرامر ایمان پو عدود اللہ ایمانا من ایمانا بواد اللہ و تسلیما من و تسلیما من انقیاد اللہ امری ای تغارک دی حکم دلات نورم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا مؤمنان کی تسڑی دی صدقوا چی رشتیائی کلا چی وعدے کرے ود اللہ تعالی صرفائے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ فَأَصْبَحَ دُونَ سُودِي چې پوره کا حاجت پل وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ بَعْضَ سُودِي چا انتظار کوي په حصول د شهادت کې ينتظر ما بي حصول سعادت نحب چې دا نظر ته ویل کې منهم من قضى نحبه ما نظره مراد دینا او مرگ د شهادت دی. او مرگ دا چه نظر زکا ویلو صحاب اکرامو دا شهادت پا ذان بنی لازم کلیو بخاری او مسلم کی روایت رضی انس رضی اللہ عنہ فرمائی زما ترو انس بن نذیر دا بدر کی نو حاضر شوے ادوی دا ویلی وی کلا بل جنگ را وستو زپای کی حاضر شما زبدا سی حکم چی کلا احد جنگ رای کافرانو مینستو رول نو تو ٹوٹی ٹوٹی بیرا اوت تسو شہید نشتا ترائی پور نو راتنے بیا چو پی جاندل شو نو گتر بندر نو پی جاندل شو نکو صحابو دا شهادت پا ذان لازم کریو یا ورد نظر دا دیوی نوی لیکی چه مرک با حر نبس بان ندا سی لازم دی لکن نظر چی لازم وی یا دویم قول لائی چه نحب وی لیکی اجل دا مرک دا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ اَيَّا نَحْبَ چِهِ مُرَاد کوشش صرف کول دا عهد پورا کول پارا وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلَهُ دِينَ دِي بَدَلْ كِلِي دِين دَ اللَّهَ فَيْسْ بَدْلَهُ لُسْوَرَا لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ وَيَتُوبَ عَلَيْهِمْ ان الله كان غفور الرحيم دغه پاچ بندور کې الله رښتینو تا بسو درښتیا ودای او زاب ورکی منافقانو ته کوایا مهربانيو کې پای باندې باندې وګي توفیق د توبې ورکی ان الله كان غفور الرحيم یقینا الله تعالی چې دې بخلا کول کې او رحم کول کې ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا او واپس الله درا کسان چې کفر کړي او سره د غصې دای نه چې نه حاصل کړي اس فائدې نبی صلی الله علیه وسلم آیت خیر یو کړي عبد الله بن ابي وفا فنقل صحیحینو کی روایت راځي نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرے اکلے آزاد کتاب نازل ان کے سریع الحساب یا اللہ شکسور کے دیڑر کافرانو تا لا الہ شکسور کے دائزدن کے روب واچ اول او تخدیدل ورد اللہ الذین کفروا بغیدیم واپس اللہ تلائی کسان چکو پرے گلے سرد غصی دائنا لم ينالوا خيرا جنوا حاصل كريس فائده وكفى الله المؤمنين القتال وبشد الله تعالى مؤمنان لنا ده جنگ كولنا من آنه جنگ نبشد وكان الله قوي ناسيجا وده الله تعالى قوة والا وزورا وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من سياسيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا دي آيات کی ذکر دا کیفیت دا مغلوبیت دا بنو قریزار چکل دا مشرکان دا مکی نرال مشرکان چی دا مکی نرال دا بنو قریزا یهود چی وائی مدائس ریوزی شیو چکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس شن اللہ ورد حکم غزو سلار سے بنو قریزا پسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ زان سروان کلو بنو قریزا دائی محاصرک لتقریباً پنجیش رضی آئی گیر کلیو پنجیش رضی محاصرکیو بید آئی داویل چیزمون پر حق کری ساعت ابن معاذ رضی اللہ عنہ دار پیسلے ہوگی پیسلے دا سعاد ابن معاذ رضی اللہ عنہ را کشو دار پیسلے ہوگی سعاد ابن معاذ رضی اللہ عنہ دائے پا حق کی دا پیسلے ہوگی لچڑائے کم مقاتلین دی جنگی خلق دے پائے کی زوانان دی آئے دے اللہ ہو اجلیشی چکم دای نور خلق دی نو عادی غلامان کلی شي وینج دکلی شي قید دکلی شي پنجیش رضی آمو حاصر چایی ختم شو قلاغن را کش شو دا پی صلو شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ مقداد و نور صحابت و حکم و کدائی زوانان بی راوستل او دی چٹکی بی والا و کتب کند دی تاجل دنی علماء دعای اتسو کسان پا یو رز باننی داشان ملشیو دنی وی سلور سوا ای تیشار وانزل اللذین ظاهروه من اهل الكتاب ارا کج اکدل آئی کسان لا چی مدد اکلیو ددی مشرکان سرد اهل کتاب را من سیاسی هم دقلاغانو داینا مضبط دقلاغان نرا کسل وقذف في قلوبهم الرعب ويچاو بزنونو دای کیرا فریقا تقتلونا دی وڑلا وجل تاسو وتاسرون فریقا وقید گولا تاسو بلڑلا سیولا قیتل و سیولا ملتل وعورسکم ارضهم ودیارهم واموالهم وارضا لم تتوها او در یک دی تاسو تزمکی دایو کورونا دایو مالونا دایو او وعده او کل استاو سرا دسمکی لم تتوها چند پی ملک لی تاسو آئی لرا وارزن من وواده کم ارزن دین مراد آزمک چی دا دا فارس و روم دا خیبر و مکی دا تفسیر زاد المسیر کی وی که تاسو اللہ ترا دا فارس پزمک بالنی روم پزمکو خیبر و مکی و پائب ام غالبا کی وکان الله على كل شيء قدير او دل الله تعالی باری او شبان نے قدرت والا